Oradan cevap verebiliyorsun. takip edebiliyorsan davul da takip edebilirsin. Ama yani yakınlık önem kazanıyor bu durumda. O yüzden metronoma ne kadar iyi ederseniz o kadar cici geliyor son kayıt. Tamam. We'll be right back. Thank you.